Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα ευχάριστα. Σας έχω μια συγκλονιστική είδηση, έναν ευχάριστο ιονό για το 2023. Η είδηση λοιπόν, είναι η πρώτη είδηση, θα σας πω και τη δεύτερη μετά. Η πρώτη είδηση είναι ότι έλαβε το βραβείο του Υπουργού Οικονομικών της Χρονιάς για το 2023 για την Ευρώπη, ο κύριος Σταϊκούρας. Ο κύριος Σταϊκούρας λοιπόν έλαβε το βραβείο του Υπουργού Οικονομικών της Χρονιάς 2023, προκαταβολικά δηλαδή το έλαβε, από το περιοδικό The Banker του ομίλου Financial Times. Τώρα θα μου πείτε πώς γίνεται ένα περιοδικό των τραπεζιτών να βραβεύει έναν Υπουργό Οικονομικών και μάλιστα προκαταβολικά. Συμβαίνουν αυτά στο πλαίσιο της ελευθέρας οικονομίας. Μπορεί να δούμε και τα περιοδικά των εταιριών ενέργειας να βραβεύουν ενδεχομένως τον κύριο Σκρέκα ή τα περιοδικά, αν υπάρχουν τέτοια των σούπερ μαρκετάδων, να βραβεύουν προκαταβολικά βεβαίως τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Η είδηση πάντως είναι ότι έλαβε το βραβείο του Υπουργού Οικονομικών για το 2023 προκαταβολικά, επαναλαμβάνω, ο κύριος Σταϊκούρας. Αυτή είναι η πρώτη είδηση. Η δεύτερη είδηση είναι ότι σύμφωνα με την έρευνα της MRB, όπως αυτή δημοσιεύτηκε χτες στην Real News, οι Έλληνες στο ερώτημα αν έχουν τη δυνατότητα με βάση τη σημερινή οικονομική πραγματικότητα να διατηρήσουν την ποιότητα ζωής τους μέσα στο 2023, σε ποσοστό πάνω από 61% τι απάντησαν? Όχι απάντησαν, για την ακρίβεια, απάντησαν λίγο ή καθόλου. Τώρα λοιπόν δύο τινά συμβαίνουν. Ή οι Έλληνες πολίτες είναι τόσο αχάριστα και τόσο βυθισμένοι και μάλιστα σε απόλυτο βαθμό σε ένα έτσι καθεστώς, σε ένα βέρτικο ηλιθιότητας, ώστε να μην αντιλαμβάνονται και να μην παραδέχονται πόσο φιλόστοργη είναι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ή αυτό συμβαίνει δηλαδή, ότι ως λαός πάσχουμε από αχαριστία και ηλιθιότητα βεβαίως, ή αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε μάλλον κάποιοι εντός και εκτός Ελλάδας έχουν μετατρέψει σε επάγγελμα το να θεωρούν τους Έλληνες ηλίθιους και να τους συμπεριφέρονται και μάλιστα απροσχημάτιστα σαν σε ηλίθιους. Φεύγουμε λοιπόν από την βράβευση του Υπουργού των Οικονομικών για το 2023 ως του καλύτερου Υπουργού Οικονομικών, προκαταβολικά επαναλαμβάνω, βραβεύτηκε για μια χρονιά, ξαναλέω, που πάνω από το 60% των Ελλήνων λένε δεν τη βγάζουμε, και πάμε στο άλλο θέμα. Και ποιο είναι το άλλο θέμα? Το άλλο θέμα είναι αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες με τα γλυπτά του Παρθενώνα και με επίκεντρο βεβαίως τα απανωτά βρετανικά δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρονται σε μυστικές συνομιλίες μεταξύ του Βρετανικού Μουσείου και της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό λοιπόν δεν είναι μόνο ένας δημόσιος ευτελισμός της διεκδίκησης των γλυπτών ως προϊόντων κλοπής, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Δεν είναι μόνο ένας δημόσιος διασυρμός κάθε έννοια σεβασμού απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά. Είναι η δημόσια παραδοχή, μια παραδοχή που επί τρεις μέρες ήταν σιωπηλή και από χθες έγινε και ηχηρή μέσω των δηλώσεων του κυρίου Γεραπετρίτη, ότι τα ιστορικά μνημεία τα αντιλαμβάνονται και τα αντιμετωπίζουν ως εταιρικά προϊόντα και ότι ως τέτοια, ως εταιρικά προϊόντα δηλαδή, τα διαχειρίζεται η καλή μας άριστη και επιτελική κυβέρνηση. Επί τρεις μέρες λοιπόν η κυβέρνηση σιωπούσε και το Υπουργείο Πολιτισμού απαντούσε τάχαμο χωρίς να απαντάει βέβαια, παρά μόνο εκείνο που έκανε ήταν να πετάει την μπάλα που στον δικοματικό καυγά. Χτες όμως ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Γεραπετρίτης, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ανάμεσα στα άλλα τα εξής. Το επιβεβαιώνω, είμαστε σε επαφή με το Βρετανικό Μουσείο σε πολύ δημιουργική συζήτηση με το Βρετανικό Μουσείο. Τι άλλο είπε? Είπε ότι πρόκειται, λέει, για μια δύσκολη επιχειρησιακά άσκηση. Μίλησε ακόμα και για κάποιο τρίκ, λέει, ανάμεσα σε Αθήνα και Λονδίνο, προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Και ανάμεσα στα άλλα είπε, μπορούμε να συζητήσουμε στο πλαίσιο μιας αμοιβαίας κατανόησης με το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών υπό ένα νομικό ένδυμα. Προσέχετε, υπό ένα νομικό ένδυμα, το οποίο θα συζητήσουμε και συζητούμε στο πλαίσιο μιας δημιουργικής λογικής. Δημιουργικό ένδυμα, δημιουργική λογική, τρίκ, επιχειρησιακά δύσκολη άσκηση. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Έχουμε, λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, όντως θέσει ένα θέμα να μπορούμε να στέλνουμε και ορισμένες από τις ελληνικές αρχαιότητες ή ακόμη και από άλλες περιόδους του ελληνισμού, τη Βυζαντινή περίοδο, στο Βρετανικό Μουσείο για περιοδικές εκθέσεις. Τι έχουμε λοιπόν τώρα εδώ? Ακούστε τώρα τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε λοιπόν, λέει, επιχειρησιακές ασκήσεις. Έχουμε τρίκ, έχουμε δημιουργική λογική, ανάλογα με εκείνο το παλιό, το θυμόσαστε, εκείνο ήταν δημιουργική λογιστική. Το οποίο μάλλον είναι και το πιο συμβατό, αυτό το περί δημιουργικής λογιστικής δηλαδή, είναι και το πιο συμβατό με αυτό το οποίο φαίνεται να συμβαίνει γύρω από τα γλυπτά. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται κανείς είναι ότι τα περί αταλάντευτης εθνικής γραμμής είναι ούτως ή άλλως καθρεφτάκια για ηθαγενείς. Όχι τώρα βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, αλλά από τότε που άνοιξε για πρώτη φορά αυτό το θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Δανεισμός ανταλλαγή. Δανεισμός ανταλλαγή. Όπου δανεισμός, θυμάστε τι αφορά. Τα κλεμμένα αφορά. Εκείνο λοιπόν το οποίο φαίνεται ότι συμβαίνει είναι ένα, πώς να το πεις τώρα, ένα εταιρικό deal για μια, όπως λένε αυτοί η ΣΕΟ, η ΤΣΕΟ και η ΜΑΤΣΕΟ, για μια κατάσταση win-win. Win-win, έτσι δεν τα λένε, Τζιβελεκίδη? Μια win-win συμφωνία. Για ποιο πράγμα? Για εκείνα που έλεγε ο Μακρυγιάννης ότι για τούτα εδώ πολεμήσαμε. Έτσι, μάλιστα. Έχουμε λοιπόν ένα διαφαινόμενο εταιρικό deal για μια win-win συμφωνία όπου όλοι θα είναι ικανοποιημένοι και όπου τα μεγάλα καταστήματα, τα καταστήματα, γιατί όταν μιλάμε για εταιρικά deal τότε για καταστήματα πρέπει να μιλήσουμε, τα μεγάλα λοιπόν καταστήματα, το Βρετανικό Μουσείο αλλά και το μουσείο εδώ, το δικό μας της Ακρόπολης αμφότερα, δεν θα σημειώσουν χασούρα, όπου βεβαίως δεν θα κινδυνέψει και το κύρος της Μεγάλης Βρετανίας, ούτε του Βρετανικού Μουσείου, αφήστε τώρα που έχουν και τα προβλήματα εκεί με τον πρίγκιπα Χάρη που λέει διάφορα για τη βασιλική οικογένεια, μην τους προσθέσουμε και καινούργια προβλήματα των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα διαφαινόμενο εταιρικό deal, να πάμε σε μια win-win συμφωνία, να μην τρωθεί το κύρος της αυτοκρατορίας. Και εν πάση περιπτώσει είπαμε ούτε και του Βρετανικού Μουσείου ως προϊόν αιώνων αποικιοκρατίας. Έτσι, να το ξεπλύνουμε λοιπόν κιόλας, όπως ξεπλύθηκε για παράδειγμα η συλλογή Στέρν. Τη θυμάστε το ξέπλυμα που έγινε αυτό? Καθησυχάζοντας μάλιστα και μια σειρά άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών μουσείων που προφανώς και δεν θέλουν να δουν τα εκθέματά τους να καταγράφονται και εκείνων ως προϊόντα αποικιοκρατίας και βεβαίως επουδενή να επιστρέφουν εκεί από όπου λαιλατήθηκαν και αρπάχτηκαν. Τώρα, για περισσότερες ανακοινώσεις, για περισσότερες πληροφορίες και για περισσότερες λεπτομέρειες, θα περιμένουμε πότε το Μέγαρο Μαξίμου θα κρίνει ότι τέτοιου τύπου ανακοινώσεις και τέτοιου τύπου δηλώσεις θα έχουν και το ανάλογο, προσέξτε που φτάσαμε, εκλογικό και ψηφοθυρικό αποτέλεσμα. Και αυτά επίσης δεν είναι πρωτοφανή. Θυμάστε τον μεγάλο, το χαλκέντερο, τον τιτανοτεράστιο Σιμίτη να είναι με τον Μπλερ, ήτανε, όταν του έλεγε, ξέρεις, έχω και εκλογούλες, μου δίνεις λίγα γλυπτούλια από εκείνα του Παρθενώνα. Εδώ βρισκόμαστε. Πώς περιγράφεται τώρα όλο αυτό? Πώς περιγράφεται ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αντιμετωπίζονται ως εταιρικό προϊόν? Ότι μπορεί να αντιμετωπίζονται τα γλυπτά του Παρθενώνα, επαναλαμβάνω, ως προεκλογικό λάφυρο? Υπάρχει μία λέξη που τα περιγράφει όλα αυτά. Είναι πολύ απλή η λέξη. Κατάντια. Αυτή είναι η λέξη. Τον τραμπισμό τον ξέρουμε, έτσι. Καταρχάς ξέρουμε τον ίδιο τον Τραμπ. Λοιπόν, επαναλήφθηκαν αυτά τα οποία είχαν γίνει πριν από 2 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη φορά επαναλήφθηκαν με τον άλλο φασίστα στη Βραζιλία πια, με τον Μπολσονάρο. Είχαμε λοιπόν τους φασίστες του Μπολσονάρο να επιδράμουν στο Κογκρέσο, στο Ανώτατο Δικαστήριο και στο Προεδρικό Μέγαρο στην Βραζίλια. Μιλάμε δηλαδή για το κέντρο των τριών εξουσιών που βυθίστηκε στο χάος. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία, παρότι αποκλεισμένη από τις αρχές, οι μπολσοναροφασίστες κατάφεραν να διαπεράσουν τις λεγόμενες ζώνες ασφαλείας. Είδαμε καταστροφές, είδαμε διαδηλωτές να επιδράμουν στα κυβερνητικά κτίρια, και αυτό το οποίο μαθαίνουμε από τη Βραζιλία είναι ότι οι ζημιές είναι μεγάλες και στα τρία αυτά αχανή κτίρια, τεράστια κτίρια, τα οποία αποτελούν παρεμπιπτόντως και κοσμήματα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής, είναι γεμάτα εργατέχνης. Οι πληροφορίες μιλάνε για πίνακες ανυπολόγιστης αξίας που έχουν υποστεί ζημιές. Η εικόνα λοιπόν είναι μία εικόνα υποστηρικτών του πρώην Προέδρου της Βραζιλίας, του φασίστα, του Μπολσονάρου, να εισβάλλουν στο Προεδρικό και στα υπόλοιπα κτίρια. Ξαναλέω, έτσι τιμήθηκε η συμπλήρωση 2 ετών από τα αντίστοιχα στο Καπιτόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλάμε βεβαίως για μεθοδευμένη εισβολή ακροδεξιών του Μπολσονάρου στα κυβερνητικά κτίρια. Μιλάμε για καλέσματα, δημόσια καλέσματα σε πραξικόπημα, επανάληψη των γεγονότων στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αν κάτι αποτυπώνουν όλα αυτά, δεν είναι τίποτα λιγότερο από την βαθιά παρατεταμένη σύψη και παρακμή, τη βαθύτατη αντιδραστικοποίηση αυτού που αποκαλούν αστικό κράτος, και βεβαίως τη βαθιά μαυρίλα στους θύλακες των μηχανισμών του. Και ξαναλέω, όλα αυτά στην επέτειο των 2 ετών από εκείνη την Τετάρτη της 6ης Ιανουαρίου του 2021, όταν είχε ξεγυμνωθεί η δημοκρατία τους, που μας στη Μέκα αυτής της δημοκρατίας, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν τότε που εισέβαλαν αυθορμήτως βεβαίως, οι αγανακτισμένοι βεβαίως οπαδοί του Τραμπ στο Καπιτόλιο και είχαν διακόψει την συνεδρίαση της επικύρωσης της νίκης του Biden επιχειρώντας πραξικοπηματικά την ακύρωση των εκλογών κάτω από τους τότε ισχυρισμούς του Τραμπ για νοθεία στο εκλογικό αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά τώρα εδώ τα δικά μας, να σας πω ότι μετά τον κύριο Πάτση, θυμάστε ποιος είναι ο κύριος Πάτσης, έτσι. Ο κύριος Πάτσης είναι αυτός ο καλός άνθρωπος, ο οποίος παραμένει βουλευτής, παραμένει αυτός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που έπαιρνε τα δάνεια από την τράπεζα στο 1/15 της ονομαστικής τους τιμής, για να ξεκληρίζει ανθρωπάκια, να τους παίρνει τα σπίτια μέσω πληστηριασμών. Μετά είχαμε τον άλλο κύριο, τον κύριο Χιμάρα, ο οποίος κύριος Χιμάρας, αυτός δεν ήξερε το Σύνταγμα, το οποίο απαγορεύει να γίνονται δοσοληψίες με το δημόσιο όταν είσαι βουλευτής μέσω των εταιριών σου. Τώρα έχουμε δημοσιεύματα, καταγγελίες για τον γραμματέα, είναι δεν ξέρω τι ακριβώς, θα σας πω στη συνέχεια, του γραφείου, λέει, σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως εδώ δεν υπάρχει κάτι το μη νόμιμον, έτσι, διότι δεν είναι βουλευτής ο κύριος αυτός, δεν υπάρχει κάτι το μη νόμιμον. Επίσης θυμάστε ότι είναι νόμιμον, είναι και ηθικόν, έτσι. Λοιπόν, αυτός λέει τώρα φέρεται να έχει κάνει 400-420, λέει, συμβάσεις με το δημόσιο ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και ήταν χτες που συμπληρώθηκαν 32 χρόνια από μία δολοφονία, μία στιγερή δολοφονία. Ήταν στις 8 Γενάρη του 1991, όταν χιλιάδες μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονταν σε κινητοποιήσεις εναντίον της πολιτικής της τότε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και ήταν τότε όταν τα μέλη της ΟΝΕΔ Πάτρας, με αρχηγό τον Δημοτικό Σύμβουλο της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιάννη Καλαμπόκα, υπερασπιζόμενα την πολιτική της κυβέρνησης, επιτέθηκαν στις καταλήψεις. Ήταν τότε που δολοφόνησαν τον καθηγητή Νίκο Τεμπονέρα. Ήταν γύρω στις 10.30 το βράδυ, στις 8 Γενάρη, πριν από 32 χρόνια, όταν τα μέλη της ΟΝΕΔ προσπάθησαν να ανακαταλάβουν από ποιους, από τους μαθητές, το τρίτο γυμνάσιο, Λύκειο, στην Πάτρα, και ήταν τότε που χτυπήθηκε και κατόπιν βρέθηκε νεκρός, χτυπημένος με σιδηρολωστό στο κεφάλι, ο καθηγητής του σχολείου, ο Νίκος Τεμπονέρας, που είχε προστρέξει να βοηθήσει τους μαθητές του που ήταν σε κατάληψη. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο, το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Να μου τον φέρετε στο στρώμα, που λέει στους χουσμεκιάριδες, που λέει στους μεσιακάριδες, ότι δικό του είναι το χώμα. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο, το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο.

Επιτρέψτε μου να το ρωτήσω έτσι όπως το αισθάνομαι, επειδή δεν κατανοούμε πλέον από ένα σημείο και μετά οι όποιες αποφάσεις παίρνονται, αν παίρνονται κατά βάση με παρονομαστή τα υγειονομικά δεδομένα ή αν παίρνονται με βάση τα ψυχολογικά δεδομένα ή καμιά φορά και με βάση πολιτικά δεδομένα. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Κίνα, πόσο ανησυχητικό είναι? Κοιτάξτε, στην Κίνα είχαν ακολουθήσει για 3 χρόνια περίπου τώρα μια πολιτική μηδενικής ανοχής της νόσου του COVID. Είχαν τα δικά τους εμβόλια, δεν χρησιμοποίησαν τα εμβόλια τα οποία βρέθηκαν σε χώρες της Ευρώπης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βόρεια Αμερική. Κινέζικα εμβόλια τα οποία είναι λίγο λιγότερο αποτελεσματικά από αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό των ηλικιωμένων Κινέζων δεν εμβολιάστηκε. Δηλαδή, οι Κινέζοι επιλέξαν να εμβολιάσουν νεότερους πληθυσμούς παρά τους ηλικιωμένους που είναι πιο ευάλωτοι. Mm-hmm. Τώρα, τι γίνεται? Ξαφνικά, λόγω της δυσαρέσκειας που υπήρχε κυρίως από νέους ανθρώπους, δεν είναι και εύκολο τώρα να περιορίζεις για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα νέους ανθρώπους στα διαμερίσματά τους και σε αυτές τις μεγάλες κινέζικες πολυκατοικίες. Όπως είδατε, υπήρχαν διαδηλώσεις και μια σχετική αναστάτωση. Έκανε μια πλήρη αλλαγή της πολιτικής το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα εκεί. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να την κάνει απότομα, δηλαδή θα έπρεπε να την κάνει σταδιακά, ίσως σε ορισμένες περιοχές της χώρας πρώτα, λίγο πιο ελεγχόμενα, ίσως πρώτα στις αγροτικές περιοχές, μετά να πάει στις αστικές περιοχές, αλλά αποφάσισε να το κάνουμε με τη μία. Με αποτέλεσμα, αυτό που βλέπουμε είναι μια ραγδαία εξάπλωση της νόσου και είναι πιο ραγδαία από άλλες χώρες, γιατί οι Κινέζοι δεν ήταν εκτεθειμένοι. Όταν ένας πληθυσμός δεν έχει εκτεθεί στις παραλλαγές του κορονοϊού, τότε ο κορονοϊός, να το πω απλά, δεν χτυπάει τείχο σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανοσία και μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα από έναν που θα κολλήσει σε έναν άλλον που επίσης δεν είναι εκτεθειμένος. Έχουν μεγάλο πρόβλημα γιατί οι ηλικιωμένοι είχαν κάνει τα εμβόλια, οπότε προσπαθούν τώρα να τους εμβολιάσουν και χρειάζονται μεγαλύτερες αποτελεσματικότητες εμβόλια για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Παρά τα αυτά όμως, με ρωτήσετε αν πρέπει να ανησυχούμε εμείς. Mm-hmm. Η ανησυχία την οποία έχω εγώ είναι 2 ανησυχίες έχω, οι οποίες δεν είναι ακριβώς υγειονομικές όσον αφορά την πανδημία. Η μία είναι η Κίνα είναι κυρίαρχη αυτή τη στιγμή μαζί με την Ινδία στην παραγωγή πρώτων υλών και φαρμακευτικών πρώτων υλών. Ελπίζω να μην υπάρχουν προβλήματα τροφοδοσίας και δημιουργούν προβλήματα με φάρμακα στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Λέτε δηλαδή μία εξάπλωση του ιού μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία? Δεν το πιστεύω όμως, γιατί κυρίως αυτοί οι οποίοι δουλεύουν στα αεροστάσια είναι νεότεροι άνθρωποι. Mm-hmm. Ακόμα και αν νοσήσουν, θα είναι για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν θα παραλύσει η παραγωγική διαδικασία. Ελπίζω το ίδιο θα συμβεί με την οικονομία. Αυτό θα είναι το δεύτερο πρόβλημα στην Κίνα. Mm-hmm. Να υπάρχουν προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και να δημιουργηθούν προβλήματα καθότι πολλές χώρες εξαρτώνται από τις αγωγές της Κίνας. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν κινδυνεύουμε εμείς, δεν κινδυνεύουμε. Γιατί? Γιατί οι παραλλαγές οι οποίες υπάρχουν στην Κίνα προϋπήρξαν στην Ευρώπη, προϋπήρξαν στη χώρα μας ή υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στην Κίνα και σε εμάς. Ορισμένες υπήρξαν σε εμάς και τώρα δεν υπάρχουν. Επομένως, ένας Κινέζος ο οποίος θα έρθει με κορονοϊό δεν θα φέρει μια παραλλαγή η οποία δεν έχουμε εμείς. Και μου πείτε που το ξέρουμε, γιατί πολλοί λένε ότι μας κρύβουν τα στοιχεία οι Κινέζοι. Και η αλήθεια είναι ότι οι Κινέζοι είναι αρκετά επιφυλακτικοί στο να λένε πόσοι νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία τους και πόσοι πεθαίνουν κάθε μέρα. Γιατί είναι σίγουρο ότι πεθαίνουν δεκάδες χιλιάδες. Όπως έγινε και σε άλλες χώρες, δηλαδή στην Αγγλία τον πρώτο μήνα της πανδημίας, γιατί αυτοί είναι σαν να περνάνε τώρα κάτι αντίστοιχο. Τον πρώτο μήνα της πανδημίας που δεν είχαμε έλεγχο εδώ, πέθαναν 120.000 άτομα. Τώρα σκεφτείτε σε μια χώρα που έχει πληθυσμό 20 φορές μεγαλύτερο από την Αγγλία. Mm-hmm. Πώς μπορεί να πεθάνουν μέσα σε ένα μήνα χωρίς να υπάρχουν μέτρα? Τώρα, δεν κινδυνεύουμε επομένως από μια νέα παραλλαγή. Γιατί ήδη ξέρουμε εδώ και εβδομάδες έρχονται οι Κινέζοι και γίνονται δειγματοληψία σε αρκετές χώρες στους Κινέζους οι οποίοι έρχονται. Επίσης, οι Κινέζοι επιστήμονες δίνουν συνεχώς στοιχεία σε διεθνείς οργανισμούς για τις παραλλαγές οι οποίες υπάρχουν στην Κίνα. Ενώ επομένως δεν έχουμε στοιχεία για το πόσο πλήττεται η Κίνα από την πανδημία έτσι όπως εξαπλώνεται εκεί. Έχουμε στοιχεία από γιατί πλήττεται, δηλαδή από ποιες παραλλαγές του ιού. Αυτές δεν είναι διαφορετικές σε εμάς. Τώρα, αν έρθει επομένως ένας Κινέζος που έχει μια παραλλαγή που ήδη έχει περάσει από την Ελλάδα, δεν έχουμε πρόβλημα γιατί ήδη την έχουμε περάσει. Αν μας φέρει μια την οποία έχουμε και εμείς, σίγουρα αυτές αντιμετωπίζονται με τα εμβόλια τα οποία έχουμε και τα θεραπευτικά μέτρα. Για αυτήν την παραλλαγή την οποία υπάρχουν ακόμα κάποιες μικρές αμφιβολίες. Είναι για μία που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, η XBB 1.5, η HVV 1.5. Αυτή εξαπλώνεται τώρα ραγδαία στις ΗΠΑ. Εκεί δεν υπήρχε κάποια αντίδραση. Δηλαδή δεν είπε κανείς να κάνουν τεστ οι Αμερικανοί πριν πετάξουν για να έρθουν στην Ευρώπη, όπως λέμε στους Κινέζους, να κάνετε ένα τεστ για να έρθετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο μέρες πριν. Αυτό λένε οι περισσότερες χώρες. Κανένας δεν έβαλε κάποιο τέτοιο θέμα στις ΗΠΑ. Γι' αυτό σας είπα, είναι κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Έχω τονίσει, λέει, μάλλον στο παρελθόν, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Το είπατε και εσείς στην αρχή, ότι μπορεί να είναι για ψυχολογικούς λόγους. Γιατί επειδή η πανδημία ξεκίνησε από την Κίνα, όλοι τώρα φοβούνται ότι κάτι συμβαίνει στην Κίνα. Στην περίπτωση των Αμερικάνων, το ότι δεν γίνεται, μάλλον δεν έχει να κάνει με ψυχολογικούς, έχει να κάνει μάλλον με πολιτικούς λόγους. Γενικότερους γεωπολιτικούς λόγους, θα έλεγα. Αλλά επίσης και πάλι δεν θα έπρεπε να ανησυχούμε πάρα πολύ με αυτό που συμβαίνει. Έχουμε στοιχεία για αυτή την παραλλαγή των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, τα χαρακτηριστικά της. Έχουμε, ναι, γιατί είναι μια υποπαραλλαγή της XBB. Επομένως προσθέθηκε και το 1.5 μετά από αυτή, για να δείχνει ότι είναι σαν θυγατέρα, δηλαδή, της προηγούμενης. Οι προηγούμενοι ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουν τα εμβόλια και τα θεραπευτικά μέτρα που έχουμε. Αυτή ξέρουμε επίσης ότι διασπείρεται πολύ πιο γρήγορα από την προηγούμενη και από τις άλλες παραλλαγές που έχουμε. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Τώρα, δεν έχουμε ακόμα πειραματικές και κλινικές μελέτες για να είμαστε 100% σίγουροι ότι τα εμβόλια και τα θεραπευτικά μέτρα την αντιμετωπίζουν. Αλλά ως θυγατέρα της προηγούμενης είναι σίγουρο ότι μάλλον θα αντιμετωπίζεται από τα υπάρχοντα εμβόλια και τα θεραπευτικά μέτρα, ιδιαίτερα τη νέα γενιά των εμβολίων που κυκλοφορεί εδώ και μερικούς μήνες. Και η δική μου σύσταση θα είναι κυρίως στους ευάλωτους και στους μεγάλης ηλικίας συμπολίτες μας να κάνουν αυτό το καινούργιο εμβόλιο, έτσι ώστε να είναι σίγουροι ότι δεν θα έχουν προβλήματα. Επομένως, για να το πω απλά, δεν θα έπρεπε ούτε να ανησυχούμε και από τις ΗΠΑ ότι θα μας έρθει τόσο πολύ. Επίσης, για να τονίσω και πάλι, γιατί είναι ψυχολογικό και γεωπολιτικό το μέτρο ως προς την Κίνα, σκεφτείτε το εξής, ότι κάποιος κάνει το τεστ πριν από δύο μέρες, πριν πετάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να κολλήσει αμέσως μετά. Με τόσο μεγάλη διασπορά. Δηλαδή, λένε όλοι ότι κολλάνε κάθε μέρα 10, 20, 30 εκατομμύρια Κινέζοι. Δεν είναι δηλαδή σε συνθήκες όπου είναι χαμηλή η πανδημία στην Κίνα, αν το κάνεις δύο μέρες πριν το τεστ, να πεις ότι είναι πολύ δύσκολο να κολλήσεις στο διήμερο που θα μεσολαβήσει μεταξύ του τεστ και της πτήσης. Εδώ είναι πολύ εύκολο να κολλήσεις μεταξύ του τεστ και της πτήσης. 48 ώρες στην Κίνα τώρα είναι μεγάλο χρονικό διάστημα με εκατομμύρια Κινέζους, εκατοντάδες εκατομμύρια Κινέζους αυτή τη στιγμή να νοσούν. Και το δεύτερο, να το πω, σε σχέση με το πώς μπορεί να διαπιστώσει την εγκυρότητα του κινέζικου πιστοποιητικού. Μπορεί κανείς να το διαπιστώσει, τι λέτε. Δηλαδή, φέρνει κάποιος ένα πιστοποιητικό από την Κίνα, αφού δεν υπάρχει βάση δεδομένων διεθνής για πιστοποιητικά. Όπως είχαμε στην Ευρώπη, δηλαδή, με ενιαίες βάσεις δεδομένων. Και ενδεδειγμένα εργαστήρια που θα αποδοχείς. Ναι, εδώ δεν μπορεί να διαπιστώσει κανείς την εγκυρότητα αυτών που μεταδίδουν ορισμένα, μην πω όλα, τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχω στο μυαλό μου αυτές τις εικόνες που πουλήθηκαν ως καύση σωρών πεθαμένων στους δρόμους. Δεν είμαι ειδικός περί τα κινέζικα, αλλά ξέρω ότι υπάρχει ένα κινέζικο έθιμο πανάρχιο που καίνε στο σπίτι του νεκρού προσωπικά του αντικείμενα. Και αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι, ναι. Και αυτό πουλήθηκε ως καίνε νεκρούς στους δρόμους. Για τέτοιες ανοησίες μιλάμε. Η γνώμη μου είναι ότι η Κίνα, παρά τα πολλά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει το επόμενο διήμερο βασικά, γιατί είναι μαζικό το κύμα που υφίσταται, θα αντέξει γιατί είναι μια οργανωμένη χώρα. Άντεξε η Ινδία. Αν θυμάστε την άνοιξη του 2021, θυμάστε τις εικόνες στην Ινδία που δεν είχαν αναπνευστήρες. Είναι μια χώρα με ίδιο μέγεθος με την Κίνα. Λίγο νεότερη, βέβαια. Δεν έχει τόσο πολλούς ηλικιωμένους όσο έχει η Κίνα. Αλλά από την άλλη μεριά δεν έχει την οικονομική επάρκεια της Κίνας, ούτε το σύστημα υγείας της Κίνας. Δεν είναι από τα καλύτερα το κινέζικο σύστημα. Σίγουρα είναι και πολύ καλύτερο από το σύστημα υγείας της Ινδίας. Και βελτιώνεται συνεχώς. Επομένως, αφόσον άντεξε η Ινδία τότε που δεν υπήρχαν ακόμα εμβόλια, με το κύμα που την βρήκε πριν από δύο περίπου χρόνια, νομίζω ότι και η Κίνα θα τα καταφέρει, έχοντας σημαντικές απώλειες βέβαια, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, δεν μπορούσαν να τραβήξουν. Μέχρι πότε θα πήγαινε αυτή η ιστορία, αλλά θα τους κρατούσαν μέσα για άλλα 3-4 χρόνια και πάλι θα αναγκαζόντουσαν να ανοίξουν. Πείτε μου κάτι, γιατί ο ιός δεν θα εξαφανιστεί, θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Με αυτό το δεδομένο ότι δεν θα εξαφανιστεί ο ιός, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, έβλεπα τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, πλέον μετράμε πάνω από 5,5 εκατομμύρια κρούσματα στη χώρα μας από την έναρξη της, της πανδημίας. Ορισμένα είναι επαναλημώξεις όμως, που έχουν κολλήσει δύο, ακριβώς, τρεις φορές. Ταυτόχρονα έχουμε τον αριθμό των εμβολιασμένων. Θεωρείτε ότι στη χώρα έχει επιτευχθεί ένα... αυτό που λεγόταν στην αρχή και δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό, ανοσία της αγέλης, αλλά έχει θωρακιστεί και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου στο βαθμό που μπορεί αυτό να γίνει με την αποτελεσματικότητα που έχουν δείξει τα εμβόλια? Κοιτάξτε, τα ανανεωμένα εμβόλια είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά σε σχέση με τις παραλλαγές που έχουμε μέχρι στιγμής. Επίσης, είναι δεδομένο ότι οι υποπαραλλαγές τώρα της Όμικρον, γιατί όλες αυτές που βλέπουμε τώρα είναι από την Όμικρον που ξεκίνησε από πέρυσι το Δεκέμβρη. Η Όμικρον είναι πιο ήπια σε σχέση με τη Δέλτα που υπήρχε πριν. Δεν είναι σίγουρο ότι είναι πιο ήπια σε σχέση με το αρχικό στέλεχος που βγήκε στην Κίνα, αλλά είναι πιο σίγουρο από τη Δέλτα, η οποία έχει δημιουργήσει τα. Η πιο ήπια δηλαδή, που είχε δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα. Τώρα σε εμάς, τα προβλήματα που υπάρχουν σε εμάς είναι κυρίως το ότι υπάρχει ακόμα ένα ποσοστό ηλικιωμένων που δεν έχουν κάνει καθόλου εμβόλιο. Εκεί δηλαδή τα εντοπίζω κυρίως. Και ένα δεύτερο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο, ότι σε ένα ποσοστό ανοσοκατασταλμένων συμπατριωτών μας, μεταμοσχευμένων ανθρώπων που κάνουν χημειοθεραπείες και μάλιστα πολλοί κάνουν χημειοθεραπείες και για χρόνια. Γιατί ο καρκίνος, σε πολλές περιπτώσεις καρκίνου, είναι χρόνια νόσος πλέον. Οπότε χρειάζεται να κάνουν συνεχείς θεραπείες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλές φορές τα εμβόλια δεν πιάνουν. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν μόνο τα φάρμακα. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πάρα πολλά φάρμακα που θα ήταν τόσο πολύ αποτελεσματικά για τα κατηγορίες ανοσοκατασταλμένων. Υπάρχει το Remdesivir που δουλεύει ακόμα. Δουλεύει το Paxlovid, αλλά δυστυχώς αυτό δεν δουλεύει για όσους είναι μεταμοσχευμένοι, γιατί δουλεύει, αλλά κάνει παρενέργειες με τα φάρμακα που παίρνουν. Οπότε πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ ισχυρή επιτήρηση όταν το παίρνουν. Οπότε αυτό που χρειάζεται τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, πέρα ότι θα πρέπει να συνεχίζεται η έρευνα για να έχουμε καλύτερα εμβόλια. Και καλύτερα εμβόλια σημαίνει αυτά τα ενδορυνικά εμβόλια που πρέπει να βγουν κάποια στιγμή, δηλαδή τα εισπνεώμενα εμβόλια. Γιατί ποιο είναι το πρόβλημα τώρα με τον κορονοϊό? Ότι μένει στο ανώτερο αναπνευστικό μας σύστημα. Ακόμα και αν ένας εμβολιασμένος προστατεύεται, αλλά ο ιός θα μείνει στη μύτη μας και στο στόμα μας. Αυτό σημαίνει ότι όταν μιλάμε δυνατά ή αν βήξουμε, μπορούμε να το μεταφέρουμε σε κάποιον που δεν είναι εμβολιασμένος ή που είναι εμβολιασμένος, αλλά δεν τον έπιασε με μεγάλη επάρκεια το εμβόλιο. Τα ενδορυνικά εμβόλια, που πιστεύω θα είναι διαθέσιμα του χρόνου, θα σκοτώνουν τον ιό και στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Και επομένως έτσι θα σταματήσει κάπως περισσότερο ο φαύλος κύκλος. Και από εκεί και πέρα θέλουμε καλύτερα μονοκλονικά αντισώματα, γιατί αυτά που έχουμε τώρα δεν λειτουργούν δυστυχώς πλέον για τους ανοσοκατασταλμένους με τις νέες παραλλαγές, να ανανεωθούν τα μονοκλονικά αντισώματα για να μπορούμε να προστατεύουμε τους ευάλωτους συμπατριώτες μας περισσότερο. Εκεί πρέπει να κινηθεί η παγκόσμια κοινότητα. Αν θέλετε την άποψή μου, είναι σαν να. Τι είχε συμβεί με τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο? Τελείωσε ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Θυμάστε, εκατομμύρια νεκροί, εκατομμύρια άνθρωποι που μείναν με αναπηρίες και όλοι τους ξέχασαν μετά. Εδώ είναι σαν να τελειώνει μια πανδημία και να ξεχνάνε όλοι τους ευάλωτους. Δηλαδή, κάναμε ό,τι κάναμε για να προστατεύσουμε τους ευάλωτους και τώρα έχουμε μία κατηγορία ευάλωτων, όχι όλων, που δεν τους πιάνουν τα εμβόλια, δεν έχουμε θεραπευτικά μέτρα και είναι σαν να μην ασχολούμαστε με αυτούς. Είναι κρίμα. Δώστε μου τη δυνατότητα για δύο ακόμα ερωτήσεις. Η μία είναι, θέλω τη γνώμη σας για την τέταρτη δόση του εμβολίου για τις ηλικίες κάτω από 60. Τι πιστεύετε? Κοιτάξτε, θυμάστε, θα είχα πει ήδη από τον Ιούνιο, τότε που είχε γίνει η ανακοίνωση να ανοίξει η πλατφόρμα στους κάτω των 60, και είχα πει ότι αυτό ήταν πρόωρο. Η ένταση τώρα πρέπει να δοθεί κυρίως στους άνω των 60 που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Στους άνω των 60 που έχουν κάνει το εμβόλιο, αλλά δεν έχουν κάνει την τέταρτη δόση, να κάνουν το καινούργιο εμβόλιο. Και σε όσους όλους είναι κάτω από το 60 ετών, αλλά έχουν προβλήματα υγείας. Γιατί υπάρχουν αρκετοί συμπατριώτες μας που έχουν προβλήματα υγείας και είναι νεότεροι. Εκεί πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο, θα έλεγα. Οι νεότεροι, το πιο πιθανό είναι ότι λόγω και τη μεγάλη. Πολλών συναναστροφών που υπάρχουν στην Ελλάδα θα έχουν περάσει κορονοϊό, ίσως και μία και δύο φορές. Μην κοιτάτε τις επίσημες καταγραφές που έχουμε, τις αναφέρατε, που είπατε 5,5 εκατομμύρια. Αυτά είναι τα επίσημα. Αυτή τη στιγμή το 60 με 70% όσων κολλάνε κορονοϊό είναι ασυμπτωματικοί. Δεν ξέρουν δηλαδή ότι τον πέρασαν. Αν είχαν οικονομική δυνατότητα κάποιος, εγώ θα έλεγα κάνε ένα τεστ της σωμάτων να δεις πόσα έχεις. Και αν έχεις πολύ υψηλό τίτλο αντισωμάτων, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάει να κάνεις ακόμα μία δόση εμβολίου. Αλλά δυστυχώς τα τεστ αυτά δεν τα δίνει δωρεάν η πολιτεία και μία οικογένεια πολυμελής και χωρίς υψηλό εισόδημα δεν μπορεί να διαθέσει 100 ευρώ για να κάνουν τα μέλη της τεστ. Είναι απολύτως ακριβώς. Ίσως θα πρέπει να το είχαμε κάνει και αυτό. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Δεδομένης της έξαρσης που έχουμε των αναπνευστικών ιώσεων σε συνδυασμό πάντα με τον κορονοϊό, θεωρείτε χρήσιμο να γίνει ξανά υποχρεωτική η χρήση της μάσκας σε ορισμένους χώρους? Αναφέρομαι για παράδειγμα στα σχολεία. Κοιτάξτε, τώρα με τα σχολεία. Τα περισσότερα παιδιά, εγώ πιστεύω η συντριπτική πλειονότητα των παιδιών έχει κολλήσει κορονοϊό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν κολλήσει. Όταν λέμε επίσημα έχουν κολλήσει 5,5 εκατομμύρια, το ανεπίσημο κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι πάνω από το 90%. Δηλαδή πάνω από 9 εκατομμύρια συμπατριώτες μας πρέπει να έχουμε κολλήσει το κορονοϊό και παραπάνω από μία φορά. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα με τα παιδιά, τα ίδια τα παιδιά. Το πρόβλημα υπάρχει μη μεταφέρει ένα παιδί, αν νοσήσει πάλι. Στο σπίτι και στους μεγάλους. Το παιδί είναι στο σπίτι. Τώρα, ας πούμε ότι μας κατηβάζουμε στο σχολείο αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να είχε γίνει παλιότερα, γιατί δεν είχαν εμβολιαστεί όλοι οι μεγάλοι. Αν οι μεγάλοι στο σπίτι είναι εμβολιασμένοι και αν μάλιστα εμφανίσουν συμπτώματα, ένα από τα προβλήματα που έχουν στην Ελλάδα είναι πολλοί εμφανίζουν συμπτώματα και δεν πηγαίνουν, κύριε Μπογιόπουλε, αμέσως στο γιατρό ή στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Περιμένουν λίγο να δουν τι θα γίνει. Περνάνε 3-4 μέρες και μετά δεν δουλεύουν πολύ τα φάρμακα. Αυτό είναι το μεγάλο. Είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε στη χώρα μας. Τώρα με τα παιδιά να τα έχουν χάσει τόσα μαθήματα. Έχουν χάσει τόσο χαρές τη ζωή τους. Να τα περιορίσουμε πάλι με μάσκα τη στιγμή που η συντηρητική πλειονότητα των γονιών δεν είναι άνω των 60. Λογικό, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Είναι κάτω των 60 οι περισσότεροι γονείς, ιδιαίτερα για τα παιδιά του δημοτικού τώρα και του γυμνασίου. Λίγοι θα είναι που θα έχουν προβλήματα υγείας. Όχι, ξέρετε, ανέφερα παραδείγματα τα σχολεία, δηλαδή θα μπορούσα να αναφέρω κλειστούς χώρους, μέσα μαζικής μεταφοράς ναι, κτλ. Πού θα έλεγα εγώ ότι θα μπορούσε να γίνει. Mm-hmm. Δηλαδή στις πτήσεις, κυρίως στις πτήσεις μεγάλης διάρκειας. Όπου είσαι στο αεροπλάνο για πάνω από 2-3 ώρες, ναι, κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να είχαν επανέλθει για μερικούς μήνες τη χειμερινή περίοδο, ειδικά τώρα που έχουμε έξαρση, όχι μόνο μικρή έξαρση του κορονοϊού σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν το χειμώνα του 2022, αλλά υπάρχει έξαρση των αναπνευστικών λοιμώξεων. Η σύσταση δική μου θα ήταν όσοι είναι ευάλωτοι ή όσοι ζουν με ευάλωτους να φοράνε μάσκες σε πολυσύχναστους χώρους. Δεν μπορούμε όμως να πάμε πίσω τώρα στην χρήση μαζικά της μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους. Γιατί τα μέτρα τα πολλά τα παίρνει κανείς όταν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την πανδημία. Δηλαδή ήταν λογικά αυτά τα πράγματα να γίνουν όταν δεν είχαμε εμβόλια και φάρμακα. Τώρα που έχουμε εμβόλια και φάρμακα θα χρησιμοποιούμε πάλι τα ίδια αμυντικά μέτρα στον ίδιο βαθμό ή με λογικό τρόπο. Γι' αυτό σας είπα πτήσεις αρκετών ωρών. Σίγουρα οι ανοσοκατασταλμένοι και όσοι ζουν με ευάλωτος να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να προστατεύουν τους ευάλωτους και ένα μεγάλο μέτρο για να περιορίσουμε τη διασπορά λοιμώξεων στα σχολεία, αν το θέλετε και στους κλειστούς χώρους, το οποίο δεν έγινε και αυτό έχει υποθεί από την αρχή της πανδημίας, είναι ο σωστός εξαιρισμός των χώρων. Τώρα, επειδή στους χειμερινούς μήνες δεν μπορούμε να αφήνουμε και τα παράθυρα ανοιχτά, γιατί θα παγώσουν όλοι, υπάρχουν όμως τα ειδικά φίλτρα τα οποία μπορούν να μπουν, οι ειδικές συσκευές έχουν ένα κόστος. Αλλά δεν ανανεώνονται αυτές οι συσκευές κάθε χρόνο, κρατάνε χρόνια. Δηλαδή θα μπορούσε να επιληθεί η πολιτεία αυτού του κόστους, να υπάρχει σε κάθε αίθουσα μία μηχανή εξαερισμού η οποία φιλτράρει τον αέρα και γνωρίζουμε ότι αυτές οι μηχανές εξαερισμού περιορίζουν τη δυνατότητα διασποράς κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 90%. Μάλιστα. Αυτή η επένδυση έπρεπε να έχει γίνει, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να έχει γίνει και σε άλλους κλειστούς χώρους, δηλαδή σε θέατρα, σε κινηματογράφους. Με κάποιο τρόπο, δηλαδή, να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρχει σωστός εξαερισμός. Γιατί αυτό θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Αν θέλετε και το άλλο, πιστεύετε ότι αν υποχρεωθούν οι μάσκες πάλι θα λειτουργήσει σαν μέτρο? Αυτή τη στιγμή που ο άλλος έχει κάνει, σου λέει, έχω κάνει 4 εμβόλια, έχω φάρμακα, γιατί μου το βάζεις αυτό? Δηλαδή είναι και λογικό. Μάλιστα. Αν δεν με πίεζε πολύ ο Τζιβελεκίδης, ο ηχολήπτης μας, θα σας έκανα την ερώτηση. Μετά από 6.700.000 νεκρούς, καταγεγραμμένα αυτά τα στοιχεία, με τα 4/5 αυτών των νεκρών να ανήκουν στο G8, πόσο η ανθρωπότητα μπορεί να είναι περήφανη και αυτοί που τη διοικούν και για το σύστημά τους και για την ανθρωπιά τους? Αλλά αυτό το αφήνω για όταν θα κατέβετε στην Ελλάδα, κύριε Μοσχένα. Να πω πολύ γρήγορα μόνο ότι αυτός είναι ο επίσημος αριθμός. Ο πραγματικός αριθμός είναι μεταξύ 15 και 22 εκατομμύρια, γιατί υπάρχει και υποκαταγραφή σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Επομένως, δεν είναι μόνο η νόσος των πλουσίων χωρών. Έχουν πληγεί πάρα πολύ και οι φτωχότερες χώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σαν πλανόδιο τσίρκο τη ζωή μου τη σκόρπισα σε σταθμούς και πλατείες

Χαμλέτ της Ελλήνης. Έσβησες με ένα αφήσιμα τα φώτα της σκηνής και μονολογούς αρχίσες και ενίγματα να λύνεις. Μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97.8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Γαλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και είναι αλήθεια, όπου κοιτάξει, πιάνει ένας κόμπος στο λαιμό. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε τώρα είναι ότι η νεκρή εργάτρια στο Ξυλόκαστρο, μιλάμε για έναν ακόμα νεκρό την ώρα της δουλειάς, πάνω από 60 είναι αυτά τα οποία αποκαλούν ατυχήματα. Η νεκρή εργάτρια λοιπόν, μια πολύτεκνη μητέρα, δούλευε χωρίς να υπάρχει καν εργασιακή σχέση με το Δήμο. Η εκεί δημοτική αρχή, όπως καταγγέλει η Δάσοτα, αν και την έβαζε να μαζεύει τα σκουπίδια, δεν την εμφάνιζε ως εργαζόμενη του Δήμου, το ίδιο και τον οδηγό του απορριμματοφόρου όπου σημειώθηκε το δυστύχημα. Ήταν και οι δύο ανασφάλιστοι, χωρίς κανένα δικαίωμα και χωρίς καμία προστασία της ζωής τους. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Όσο για το παιδάκι από τα Γρεβενά, δεν ξέρω τι είχε το παιδάκι. Αυτό που ξέρω είναι ότι ζούμε στη χώρα που χρειάζονταν υποτίθεται μελέτες στον κύριο Πρωθυπουργό για το αν είναι απαραίτητες οι μεθ σε εκείνους που τις χρειάζονται, τις μεθ. Και αυτό το οποίο είδαμε είναι ένα εξάχρονο παιδάκι από τα Γρεβενά να μην υπάρχει μεθ στα Γρεβενά, να μην υπάρχει μεθ στη Θεσσαλονίκη, να μην υπάρχει μεθ στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και η ίστατη ελπίδα να είναι ένα ξεχαρβαλωμένο ασθενοφόρο που κι αυτό έμεινε και χρειάστηκε να έρθει άλλο για να πάει το παιδάκι τελικά στη μεθ που από τα Γρεβενά στο Ρίο. Τις καλησπέρες μου στα ιδανικά σας και επίσης τις καλησπέρες μου στην πολιτική σας, κύριε Πλεύρη. Όσο για κανένα δύο φίλους εδώ που ταράχτηκαν γιατί προσέβαλα, λέει, την Αμερικανική Δημοκρατία, την οποία συνέκρινα, λέει, με τα όσα έγιναν προχτές στη Βραζιλία. Μα αυτά τα οποία έγιναν προχτές στη Βραζιλία είναι η αντιγραφή καλοί μου άνθρωποι, των όσων έγιναν πριν από 2 χρόνια στην Αμερικάνικη Δημοκρατία σας. Αυτή είναι η Αμερικάνικη Δημοκρατία σας και το ότι έγινε εκεί τότε, σε άλλη περίπτωση, αν γινόταν πουθενά αλλού, το ΝΑΤΟ μπορεί να έστελνε και να τους βομβαρδίσουν για αυτά τα οποία συνέβαιναν πριν από 2 χρόνια στο Καπιτόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η Αμερικάνικη Δημοκρατία είναι που έφερε τον Αγγελικό Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Αυτή είναι που εξυμνούν οι προβλέψιμοι σύμμαχοί της ανά τον κόσμο. Οι εικόνες στο Καπιτόλιο ήταν πρωτόγνωρες όντως για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρωτόγνωρες για τις Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνω. Όχι όμως για τις μπανανίες, για τα προτεκτοράτα και τις λοκαρισμένες από τις Ηνωμένες Πολιτείες χώρες, άλλες χώρες. Αυτές οι εικόνες πριν από 2 χρόνια εκεί στην Αμερικάνικη Δημοκρατία είναι εικόνες γνωστές στην Αμερικάνικη Δημοκρατία που τις επιζητά, τις φτιάχνει, τις κατασκευάζει, τις προκαλεί ή τις φυτεύει στους άλλους. Και με αυτόν τον τρόπο μετά τι γίνεται? Μετά βεβαίως εξάγεται με τους πεζοναύτες και τις πολυεθνικές της η Αμερικάνικη Δημοκρατία. Λοιπόν, αποδείχτηκε για μία ακόμα φορά ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός και τα τσιράκια του βασιλιά επίσης. Σε εσάς τους δύο λέω τώρα που στείλατε τα μηνύματα. Αν αυτοί που διέπραξαν πριν από 2 χρόνια την εισβολή στο Καπιτόλιο δεν ήταν λευκοί, δεν ήταν ακροδεξιοί, δεν ήταν παραστρατιωτικοί, δεν ήταν τραμπούκοι και κάθε λογής φασίστες, αν ήταν δηλαδή τι, αν ήταν αντιφασίστες, αν ήταν μαύροι, αν ήταν μέλη οργανώσεων για τα δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα και προσέγγιζαν, όχι εισέβαλαν, απλώς αν προσέγγιζαν το Καπιτόλιο, η Αμερικάνικη αστυνομία, αυτή δηλαδή που δολοφονεί ανθρώπους γιατί έκαναν το λάθος να στραβοκοιτάξουν τους σερίφηδες, πώς φαντάζεστε θα αντιδρούσε? Στη Βραζιλία δε καταγγέλουν ακριβώς τα ίδια τώρα. Μήπως λοιπόν η τέτοια επιλεκτική συμπεριφορά της Αμερικανικής αστυνομίας τότε, αλλά και των κρατικών υπηρεσιών στη Βραζιλία τώρα, λέει κάτι για τον πολιτικό και τον ταξικό χαρακτήρα εκείνων οι οποίοι μιλούν για δημοκρατίες? Φίλε Γιώργο, ναι, τις άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Συρίγου, του αναπληρωτή υπουργού και καθηγητή διεθνών σχέσεων, για την Ελλάδα και για την Αμερική, που περίπου είναι και προς το συμφέρον της Ελλάδας να δώσει η Αμερική τα F-16 στην Τουρκία. Αλλά αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε προς τι όλος αυτός ο κοπετός όλο αυτό το διάστημα? Προς τι όλα αυτά τα χειροκροτήματα στο Κογκρέσο και η αναπαραγωγή τους εδώ για την ομιλία του Μητσοτάκη και για να μην δώσει η Αμερική και τα λοιπά και τα λοιπά? Αν η πολιτική σας είναι και τι να κάνουμε τώρα, η Αμερική θα κάνει πλάτες μια ζωή στην Τουρκία, γιατί δεν μας το λέτε στα ίσα? Γιατί δεν μας το λέτε? Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο συνάδει με τους προβλέψιμους συμμάχους? Γι' αυτό δεν μας το λέτε? Λοιπόν, θέλω να καλησπερίσω, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, επικεφαλής του Εργαστήριου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης. Κύριε Ατσαλάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή χρονιά σε εσάς, τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα να δούμε με αφορμή, αν θέλετε, την κουβέντα για τον κορονοϊό και για την Κίνα, μια σειρά παράπλευρα ζητήματα, όχι παράπλευρη σημασίας ζητήματα και υποδέστερες, αλλά παράπλευρα με την έννοια ότι η αυταξία είναι ανθρώπινη ζωή, Από εκεί και πέρα όλο αυτό το οποίο ζήσαμε 3 χρόνια και συνεχίζουμε να ζούμε και θα συνεχίσουμε από ό,τι φαίνεται, έχει και σοβαρές, το αντιληφθήκαμε όλοι, οικονομικές επιπτώσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς έτσι είναι, δυστυχώς. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα στην Κίνα, λέτε στην εξίσωση αυτή την οικονομική, ποιες νέες παραμέτρους θα φέρει σε ό,τι αφορά την παγκόσμια οικονομία? Αυτό που συμβαίνει στην Κίνα είναι ουσιαστικά ότι επειδή ακολούθησε μια άλλη στρατηγική σε σχέση κυρίως με τις δυτικές χώρες, οι δυτικές χώρες μετά τον εμβολιασμό άνοιγαν τα lockdown, τα απαγορευτικά, και ερχόταν ο πληθυσμός σταδιακά σε επαφή με τον ιό, και έτσι δημιούργησε ένα υβριδικό τείχος ανοσίας από το εμβόλιο και από τους νοσήσαντες και από τους ξανά νοσήσαντες. Στην Κίνα όμως ο ιός τώρα βρίσκει ένα παρθένο έδαφος, και επειδή μετά από 3 χρόνια οι Κινέζοι είχαν αρχίσει να επαναστατούν, η κυβέρνηση θεώρησε ότι δεν μπορεί να συνεχίσουν τα lockdown και άρχισε σταδιακά να ανοίγουν, να έρονται τα απαγορευτικά, με αποτέλεσμα πολύ σύντομα μεγάλος αριθμός, τον οποίο δεν γνωρίζουμε πόσο, έχει αρχίσει και μολύνεται, και βλέπουμε παραπλεύρος, επειδή δεν μπορούμε να δούμε τους ακριβούς αριθμούς, βλέπουμε τι γίνεται τα γραφεία κηδειών, κυρίως από τα φροντίρια, όπου υπάρχουν τεράστιες ώρες, που σημαίνει ότι κάποιος σημαντικός αριθμός πεθαίνει εξαιτίας του κορονοϊού. Με τα δεδομένα που έχουμε από παλαιότερα, ξέρουμε ότι περίπου το 40% των ηλικιωμένων πάνω από 80 ετών δεν έχουν καν εμβολιαστεί. Αυτοί αν έρχονται σε επαφή με τον ιό, ακόμα και με την όμικρον παραλλαγή, η οποία είναι πιο ανώδυνη σε σχέση με τη Δέλτα για παράδειγμα, θα έχουν επιπτώσεις και κυρίως θα έχουν και επικείμενα νοσήματα. Πείτε μου κάτι, καταρχάς να πούμε εδώ, και νομίζω το οφείλουμε στην αλήθεια που είναι η δίδυμη αδερφή της επιστήμης, ότι τα στοιχεία τα οποία εμφανίζονται παγκοσμίως, και αυτό δεν αφορά μόνο την Κίνα, αφορά τους πάντες, είναι υποδεέστερα και υπολείπονται κατά πολύ της πραγματικότητας. Μας έλεγε εδώ ο κύριος Μόσχιαλος πριν από λίγη ώρα, την ώρα που παγκοσμίως καταγράφονται 6,7 εκατομμύρια θάνατοι από την πανδημία, είναι πάνω από 20 εκατομμύρια. Γιατί ποιος μετράει τους νεκρούς στις φαβέλες του κόσμου? Ναι, αν το επεκτείνουμε έτσι, υπάρχει πραγματικά σε όλες τις χώρες οι οποίες δεν έχουν ανεπτυγμένα στατιστικά συστήματα για να μετρούν με ακρίβεια και αξιοπιστία, και όχι μόνο τους θανάτους, και πολλά άλλα οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα. Σίγουρα δεν μπορούμε να στηριχθούμε απόλυτα, αλλά με βάση τα δεδομένα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι η Κίνα αντιμετωπίζει τώρα ένα διαφορετικό είδος πίεσης από αυτή την έξαρση της πανδημίας, και έτσι επηρεάζεται και η οικονομία της, αλλά επηρεάζεται και η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς όλοι υπολόγιζαν ότι με το ενάρση των μέτρων θα άρχισε να λειτουργούσε η οικονομία της Κίνας και θα εφοδίαζε την παγκόσμια παραγωγή, αλλά και θα δημιουργούταν κάποια ζήτηση. Από τα μέχρι τώρα δεδομένα που είχαμε, από την απλή παρατήρηση προκύπτει ότι αυτή την τριετία είχαμε προφανή προβλήματα, π.χ. αυτοκινητοβιομηχανία. Έχετε εντοπίσει το μέγεθος του οικονομικού προβλήματος που προέκυψε σε μια σειρά τομείς, κύριε Τσαλάκη? Έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία, δηλαδή μπορούμε να δούμε ότι οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ το πρώτο εντεκάμενο του 2022 είχαν μία μείωση 25%, πολύ σημαντική. Έχουμε δει ότι περίπου 150 εκατομμύρια ταξιδιώτες δεν ταξίδευαν έξω από την Κίνα. Έχουμε δει επίσης κάποια στοιχεία εσωτερικά από την Κίνα, κυρίως με τις χρεοκοπίες, εισαγωγικά βέβαια τις χρεοκοπίες, γιατί δεν γνωρίζουμε αν έχουν χρεοκοπήσει οι κατασκευαστικές εταιρείες όπως η Evergreen και άλλες πολλές, οι οποίες ουσιαστικά σταμάτησαν να αναπτύσσουν ακίνητα, και αυτό μπορούμε να το δούμε μέσως ότι η κυβέρνηση έχει απώλειες εισόδων πάνω από 1/4 σε σχέση με τα έσοδα που είχε στο παρελθόν από τις εκμισώσεις ακινήτων που τα έδινε στους κατασκευαστές για να αναπτύξουν, να χτίσουν πολυκατοικίες κλπ. Επίσης βλέπουμε ότι έχει ακόμα μεγαλύτερα δημοσιονομικά προβλήματα εξαιτίας της μείωσης του ΦΠΑ. Και βλέπουμε επίσης ότι το μοντέλο το οποίο στηριζόταν στις εξαγωγές αρχίζει να μειώνονται οι εξαγωγές και τα μεγάλα εμπορικά πλεονάσματα που είχε τα βλέπουμε να αρχίζουν να μειώνονται και μάλιστα. Καθώς έχει μειωθεί και η ζήτηση από την παγκόσμια αγορά, οπότε αρχίζουν και υπάρχουν προβλήματα και στην εσωτερική αγορά και στην εξωτερική αγορά. Μιας και είμαστε αποκλειστικά στην Κίνα, θα έλεγα λοιπόν για να θυμηθώ και εγώ τα φοιτητικά μου χρόνια και μιλώντας με όρους πολιτικής οικονομίας ότι σε αυτό που λέμε παγκόσμιος καπιταλιστικός καταμερισμός εργασίας, αυτό το οποίο υπολογιζόταν σε 3-4 χρόνια η Κίνα να έχει υπερσκελίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα σημερινά δεδομένα αυτό αναβάλλεται για μια δεκαετία περίπου. Αναβάλλεται για μια δεκαετία και θα δούμε για πότε, διότι βλέπουμε ότι όλες οι μεγάλες εταιρείες που παρήγαγαν στην Κίνα αναθεωρούν τα σχέδιά τους και μάλλον θα κρατήσουν την παραγωγή μόνο για την εσωτερική αγορά της Κίνας. Μάλιστα. Και την παραγωγή για τις υπόλοιπες χώρες θα τη μεταφέρουν ώστε να διαφοροποιήσουν τις πηγές προμήθειας, διότι δεν θέλουν να ξαναζήσουν την κατάσταση την οποία έζησαν τα τρία προηγούμενα χρόνια με ένα lockdown που κράτησε 3 χρόνια στην Κίνα, που διέλυσε την εφοδιαστική αλυσίδα, τροφοδότησε τον πληθωρισμό και δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να συμβεί και μάλιστα. Πότε μπορεί να συμβεί. Πείτε μου, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τομείς οι οποίοι πλήγησαν περισσότερο, ποιοι ήταν? Τουρισμός, φαντάζομαι, είπαμε αυτοκινητοβιομηχανία σε μεγάλο βαθμό. Τουρισμός, ήταν όλες οι βιομηχανίες που χρησιμοποιούν chips. Όχι μόνο οι αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά ακόμα και τα video games, τα παιχνίδια και συσκευές που έχουν χρησιμοποιούν chips. Ήταν επίσης το real estate και κυρίως στην Κίνα, διότι έχει πληγεί πάρα πολύ στην Κίνα. Έχει πληγεί και η αυτοκινητοβιομηχανία μέσα στην Κίνα. Έχουν μειωθεί κατά 1/3 οι πωλήσεις αυτοκινήτων, διότι μετά από 3 χρόνια που υπέφερε η οικονομία της Κίνας, οι Κινέζοι αρχίζουν και σφίγγουν το ζωνάρι που λέμε και προσπαθούν να αποταμιεύσουν κάποια χρήματα για να περάσουν αυτές τις δυσκολίες. Και εάν ξεκινήσουν να ταξιδεύουν οι Κινέζοι, επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός, γύρω στα 150 εκατομμύρια, θα αρχίσει κάτι να κινείται στο ταξιδιωτικό τομέα. Αλλά η κατάσταση αυτή θα μπορούμε να πούμε ότι ίσως να ομαλυνθεί μετά τον Μάρτιο-Απρίλιο, που θα δούμε ότι θα περάσει αυτό το χειμερινό κύμα του κορονοϊού και θα έχει αρρωστήσει ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού τους και να αποκτήσει ανοσία. Δυστυχώς οι οικονομίες είναι αλληλεξαρτούμενες πλέον και το τι συμβαίνει στις τρεις μεγάλες οικονομίες, Αμερική, Ευρώπη και Κίνα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι όπου και να μειωθεί η ζήτηση θα επηρεάσει και τις υπόλοιπες οικονομίες και καθώς περιμένουμε πολλές οικονομίες παγκοσμίως να διηγηθούν στην ύφεση εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού και εξαιτίας ότι οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να ανεβάσουν τα επιτόκια και πιθανόν και άλλο να τα ανεβάσουν ακόμα, παρόλο που έχουμε μία μείωση του πληθωρισμού που ίσως να οφείλεται στη μειωμένη ζήτηση από την Κίνα, κυρίως της ενέργειας. Μάλιστα. Αν πάρει μπροστά η Κίνα, ίσως να ξαναδούμε μία έξαρση του πληθωρισμού, διότι θα ζητήσει πάρα πολλά είδη και αυτή η ζήτηση θα είναι πληθωριστική. Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε να δούμε πολλά μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο, όπου θα έχουμε μία καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Τσαλάκη. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Πριν σε βρω, σε χάσα. Μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε. Η αγάπη δάκρυσε. We'll be right back. ένας όλοι, ένας ποταμός, αλλιώτικος θεός που μας χωρίζει. Μια όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στο καιρό που με ορίζει. Η φωνή μου όλη έγινε κραυγή, το αίμα στην πληγή στο μου αφρίζει. Μια όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στο καιρό που με ορίζει. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Που δεν είσαι εδώ, που μαύρο ουρανό και που πατρίδα. Μέσα στη βροχή, σαν το τρελό σκαρί που σκίζει το νερό χωρίς ελπίδα. Νιώσε τη στιγμή πριν έρθει η αυγή, με μίσος και οργή σαν καταιγίδα. Σαν το ναυαγό, αφού δεν είσαι εδώ, που μαύρο ουρανό και που πατρίδα. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς λέγεται να έχουμε πάνω από 8 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις την τελευταία τριετία. Κάποιοι το λένε και όργιο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε την ιστορία του Πάτσι, μετά είχαμε την ιστορία του Χιμάρα και τώρα από ό,τι βλέπω έχουμε νέες καταγγελίες. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, Μαριτίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Τι γίνεται, τι συμβαίνει? Είναι, υπάρχουν κάποιες καταγγελίες που έχουν δει σήμερα το φως της δημοσιότητας και δεν έχουν ακριβώς απαντηθεί. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Το δημοσίευμα έβγαλε στη δημοσιότητα σήμερα το newsbomb.gr και αφορά σε δύο ανθρώπους, τον Ανδρέα Κουτούπη και τον Ανδρέα Ροδάκου. Γίνεται λόγος για 420 συμβάσεις αξίας περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο, μέσα από απευθείας αναθέσεις και κάποιες διαγωνιστικές διαδικασίες, αλλά κυρίως μέσα από απευθείας αναθέσεις. Ποια είναι τώρα η σχέση των δύο ανθρώπων αυτών με τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί όπως καταλαβαίνεις, αυτό το τσίμπησε η αξιωματική αντιπολίτευση και το έκανε πολιτικό ζήτημα. Ο Ανδρέας Κουτούπης υπήρξε συντονιστής της Γραμματείας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ανδρέας Ροδάκος, ο οποίος φέρεται να ήταν ο συνέτερος του κυρίου Κουτούπη, δεν δείχνει να έχει κάποια οργανική σχέση με το κόμμα της κυβέρνησης, πλην όμως ποστάρεται πολύ συχνά και ο ίδιος έτσι αυτοπροβάλλεται ως φίλος του υπουργού του κυρίου Άδων Γεωργιάδη. Η εταιρεία μέσα από την οποία γίνονταν οι σχέσεις αυτές, εν πάση περιπτώσει οι εργασίες αυτές με το δημόσιο, ήταν η KNR. Αυτή ήταν η ιδιοκτησία του κυρίου Κουτούπη και φαίνεται ότι πήρε αρκετές απευθείας αναθέσεις. Αυτές που δεν έπαιρνε η KNR, τις έπαιρνε ο κύριος Ροδάκος στη συνέχεια με μια άλλη δική του εταιρεία. Η Νέα Δημοκρατία τώρα λέει ότι δεν έχει κάποια σχέση πια με τον κύριο Ροδάκο εδώ και μήνες, νομίζω για 10 μήνες μιλάμε, ενώ η ιστοσελίδα στην οποία αναφερθήκα επικοινώνησε με τους δύο ανθρώπους και ο κύριος Κουτούπης είπε ότι η ενασχόλησή τους χαμηλόβαθμου και μη σημαντικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, ξαναλέω, γραμματεία του στρατηγικού σχεδιασμού, έτσι, Μόνο κακό λέει που έχει προκαλέσει στις δουλειές του, καθώς είναι περισσότεροι αυτοί που επιλέγουν. Ο άνθρωπος αυτός ισχυρίζεται ότι ενώ ήταν συντονιστής της γραμματείας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας, ότι ήταν χαμηλόβαθμο στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Και μη σημαντικό, δηλαδή, ξέρεις, οι άνθρωποι, μπορεί εμείς να είμαστε στο μικρό κοσμό μας, αλλά είναι νομίζω αυτονόητο ότι ένας άνθρωπος που κάνει το στρατηγικό σχεδιασμό ενός κόμματος, δεν το λες τώρα και. Αν θυπώ υπόμουτσο, ας πούμε, συγγνώμη για την έκφραση. Η εταιρεία του μήπως είναι μια πολύ καλή εταιρεία η οποία κάνει πολύ θαύματα και... Εγώ αυτό θα το άκουγα εάν οι διαδικασίες γίνονταν διάφανα μέσα από διαγωνιστικό τρόπο. Το ακούω αυτό, δεν αποκλείεται ένας άνθρωπος που έχει μια κομματική πριν το 19 ταυτότητα. Είχε την ίδια απόδοση η εταιρεία του κυρίου... Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, αλλά δεν είμαι πολύ εύκαιρη να σου το απαντήσω. Τώρα, ο κύριος Ροδάκος επίσης είπε ότι από την αρχή της καριέρας του, της ακαδημαϊκής και της επαγγελματικής, ουδέποτε είχε ενεργή ενασχόληση με τα κοινά και την πολιτική, και όντως κανείς δεν του προσάπτει κάτι τέτοιο, όχι ότι είναι κακό αυτό, απλά δεν συνδέεται το όνομά του με την Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, λέει ότι για να αποφευθούν τυχόν παρεξηγήσεις, η μοναδική απευθείας τοποθέτησή μου ως εσωτερικός ελεκτής εφορέας του Δημοσίου το 2016 έγινε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο ίδιος δεν ταυτίζεται πολιτικά με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή με οποιοδήποτε άλλο πολιτικό κόμμα. Τώρα, μεταξύ μας, Νίκο, το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να κακοφορμίζει. Είναι πολλαπλές πια οι αποκαλύψεις και προφανώς δεν είναι και τυχαίες. Δηλαδή, όπου υπάρχει καπνός, συνήθως υπάρχει και φωτιά, ειδικά όταν υπάρχει τόσος πολύς καπνός μέσα από διαφορετικές αιστείες. Βεβαίως, όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν, γιατί εμείς δεν είμαστε δικαστές εδώ. Νομίζω ότι θα έχουμε τις επόμενες ημέρες την ευκαιρία να δούμε κατά πόσον ισχύουν ή όχι και εν πάση περιπτώσει ποια θα είναι και η στάση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί και στο παρελθόν και στην υπόθεση του κυρίου Πάτση και στην υπόθεση του κυρίου Χιμάρα καθυστέρησαν ίσως να ληφθούν κάποιες αποφάσεις, ελήφθησαν βεβαίως μόνο σε πολιτικό επίπεδο, τα χρήματα δεν έχουν επιστραφεί, θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Ούτε ακριβώς σε πολιτικό επίπεδο, νομίζω ότι Χιμάρας παραμένει μέλος Νέας Δημοκρατίας, ο δε άλλος παραμένει βουλευτής. Θα μου πεις δεν μπορεί κανένας να τον τελειώσει από βουλευτή, αλλά εκπίπτει υποτίθεται των αξιωμάτων του με βάση τα όσα καταγράφει το Σύνταγμα. Και αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος ο κύριος Χιμάρας, καθώς η ερμηνεία που έχει δοθεί είναι ότι διευκόλυνε το κόμμα, έτσι. Το διευκόλυνε με την παραίτησή του. Δεν κατατομήθηκε ο κύριος Χιμάρας. Ναι, τρία σχόλια έχω να κάνω. Θαυμάσια, υπέροχα και τρίκαλα. Γεια σου Μαρτίνα μου. Καλή συνέχεια. Ανούλα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Άννα Κανδύλη μαζί μας. Χρόνια πολλά και καλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Τι γίνεται με την υπόθεση του κυρίου Πέτρου Φιλιππίδη? Σήμερα λοιπόν απολογήθηκε. Μία απολογία πολύ ωραία, σχεδόν 9 ώρες κράτησε. Κατάθεση ψυχής χαρακτήρισε ο δικηγόρος του, ο κύριος Δημητρακόπουλος, από έναν ηθοποιό που παραμένει, όπως είπε, στις καρδιές των ανθρώπων. Το είπε και ο Πέτρος Φιλιππίδης αυτό. Μια απολογία που την έκλεισε ο κατηγορούμενος κάνοντας, διαβάζοντας ένα άρθρο του Χρήστου Χωμενίδη με αναφορά στον καλλιτέχνη, τι είναι ο καλλιτέχνη. Ποιο ήταν το νόημα δηλαδή αυτού του άρθρου, ότι ό,τι και να γίνει δεν μπορούν να του ακυρέωσουν το έργο του, την διαδρομή του ως ηθοποιού. Όλες αυτές τις ώρες, Νίκο, ο Πέτρος Φιλιππίδης προσπάθησε να αποδομήσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται, χαρακτηρίζοντας τα ψέματα όλα όσα έχουν πει οι τρεις γυναίκες που τον καταγγέλουν, μία για βιασμό και δύο για απόπειρες βιασμού. Και βεβαίως πρέπει να σου πω ότι δέχτηκε πάρα πολλές ερωτήσεις και από την πρόεδρο και από την εισαγγελέα. Γιατί, ποιο ήταν το κίνητο αυτό των γυναικών, δηλαδή γιατί να το κάνουν σε αυτόν ειδικά. Η απάντησή του ήταν ότι δεν τους έδωσε δουλειά, δεν τους βρήκε δουλειά και ότι εν ολίγης ήταν και ένας εύκολος στόχος. Δηλαδή ότι ήταν πάντα ανοιχτός, εξωστρεφής και άπιστος. Επανέλαβε πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι βιαστής, δεν είναι ανώμαλος, αλλά ότι ήταν άπιστος και αυτό ήταν γνωστό στον χώρο. Να σου πω ότι ήταν μια απολογία που είχε αρκετές στιγμές έντασης, συναισθηματικής εκφόρτησης, ειδικά όταν αναφέρθηκε στην κράτησή του, στις φυλακές και στις συνέπειες που είχε όλο αυτό για την οικογένειά του, για την γυναίκα του και για το παιδί του. Και εν ολίγης απέδωσε όλο αυτό που γίνεται σε ένα οργανωμένο σχέδιο με μάνατζερ, όπως είπε, ένα δικηγόρο της πολιτικής αγωγής, με στόχο να τον τελειώσουν, να τον εξευτελίσουν, να τον τελειώσουν, να τον πετάξουν έξω από τον χώρο. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Πάτρας με τα τρία νεκρά παιδιά. Ναι, σήμερα ξεκίνησε η δίκη για την ανθρωποκτονία και την απόπειρα ανθρωποκτονίας της Τζορτζίνας, της μεγάλης κόρης της Ρούλας Πιστερίδου και του Μάνου Δασκαλάκη. Ο συνήγορος της Πιστερίδου, ο κύριος Κούγιας, ζήτησε αναβολή, δεν την έδωσε το δικαστήριο. Ζήτησε μια διακοπή κάποιων ημερών, επειδή, όπως είπε, έχει πάρα πολλές υποθέσεις που τρέχουν και πρέπει, είναι πιο επίγουσες, αλλά και γιατί έχει και κάποια προβλήματα υγείας. Ωστόσο, το δικαστήριο έδωσε μόνο δύο ημέρες, διάκοψε μόνο για δύο ημέρες, δηλαδή η διαδικασία θα συνεχιστεί την Τετάρτη, με πρώτο μάρτυρα τον Μάνο Δασκαλάκη, τον πατέρα των τριών παιδιών, ο οποίος δήλωσε σήμερα και μέσω του δικηγόρου του, του κυρίου Καράβελα, και παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, δηλαδή στρέφεται εναντίον της ενδιαστάσεις της δίκης του. Αυτό πάντως που θέλω να σου σημειώσω είναι ότι αυτή η Ρούλα Πιστερίδου που είδαμε σήμερα όλοι εμφανιστιακά, στην εμφάνισή της αναφέρομαι, δεν είχε καμία σχέση με τη Ρούλα Πιστερίδου που είχαμε δει πριν περίπου 9 μήνες, όταν οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Οδού Αμπερπίδων μετά το εντελομασίλη που βγήκε εις βάρος της για το θάνατο της Τζορτζίνας. Φανερά αδυνατισμένη. Κατά τη διάρκεια που ήταν μέσα στη δικαστική αίθουσα, όπου οδηγήθηκε λίγο πριν τις 10 στην οδεία πάνωπλων αστυνομικών, κάθισε στο εντόλιο, στα μπροστινά έδρανα, πίσω της ήταν η μητέρα της, ο πατριός της, ο θείος της, η αδελφή της, με τους οποίους συνομιλούσε κατά τη διάρκεια των διακοπών, όπως και με τον συνήγορό της. Δηλαδή την είδαμε αρκετά ήρεμη. Πολλές φορές έψαξε μέσα στην αίθουσα με το βλέμμα, προφανώς για τον Μάνο Δασκαλάκη, ο οποίος πρέπει να σου πω ότι δεν γύρισε ούτε μία φορά το κεφάλι του προς το μέρος. Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ανθός κι ανθίζω μες στο χιόνι, είμαι στο νερό τα παθός κι αγκάθι που αγγυλώνει, κι αγκάθι που αγγυλώνει. Κάνω το μέλι μου πικρό και την ανάγκη φύτρα, κι έχω το μίσκο μου μικρό και μάνα χάρτο ρίχτρα, και μάνα χάρτο ρίχτρα. Εγώ είμαι άγριος άνθος μέσα στον κάμπο μοναχός, κι όταν αναστενάζω το κόσμο εμποδιάζω, και εσύ ρουφάς το χρώμα μου σαν μαύρη πεταλούδα και με φυλάς το στόμα μου δειλά σαν τον Ιούδα, δειλά σαν τον Ιούδα. Γίνομαι Θεός, κρυφός ήρθα και μεγαλώνω. Κι όταν μου παίρνουνε το φως, τη νύχτα μαραζώνω, τη νύχτα μαραζώνω. Εγώ είμαι άγριος ανθός, μέσα στο κάμπο μοναχός, κι όταν αναστενάζω το κόσμο εμποδιάζω και εσύ ρουφάς το χρώμα μου σαν μαύρη πεταλούδα και με φυλάς το στόμα μου φυλάς σαν τον Ιούδα, φυλάς σαν τον Ιούδα. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δήμο, στον Τάσο, στο Σωτήρη, στο Σάκη, στη Λίνα, στο Γιώργο, στο Γιάννη, στο Νικόλα, στον άλλο Γιάννη στην Καβάλα, στον Πετράν. Πολλούς χαιρετισμούς στην Κρέτα που μας ακούει από το Όσλο, στο Γιώργο που μας ακούει από την Φραγκφούρτη, στον Αντώνη που μας ακούει από την Ολλανδία. Κύριε Εσπύρο, εσείς από τον Πειραιά που λέτε ότι είναι εθνικιστική κορώνα να λέμε ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι κλεμμένα. Ότι αυτό είναι εθνικιστική κορώνα. Ξέρετε τι πιστεύω, κύριε Σπύρο μου από τον Πειραιά? Ότι έχετε μπερδέψει εντελώς τη Βούρτσα με τη Βούρτσα. Καλησπέρα στο Μάρκο, καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά. Κύριε Ζούκη, καταρχάς ευχαριστώ. Κατά δεύτερον, άμα βρείτε κανένα άλλο καλύτερο, να μου το υποδείξετε. Χαιρετισμού στο Γιάννη, μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Χαιρετισμού στην Ολυμπία, στην Ιωάννα. Καλησπέρα στον Ορέστη, στον Λιλία, στο Θήμιο, στο Μιχάλη, στην Τζίνα, σε όλους και όλες. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Τζενάκη, καλησπέρα. Τζένι Κρυθαρά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται στον κόσμο? Θα ξεκινήσουμε από την Βραζιλία, εκεί όπου έχει ήδη ξεκινήσει η αναζήτηση ευθυνών για τα χθεσινά γεγονότα, κατά τα οποία 3.000 οπαδοί του Ζέιχ Μπολσονάρου αποπειράθηκαν να πραγματοποιήσουν πραξικόπημα, καθώς δεν δέχονται την εδώ και εβδομάδες ξεκάθαρη νίκη του Λούλα Σίλβα στις προεδρικές εκλογές. Είναι εμφανές ότι ζήλευσαν τη δόξα των τραμπιστών και εισέβαλαν στις έδρες των τριών εξουσιών. Μπήκαν στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς επίσης και στο κτίριο του Κογκρέσου. Προκάλεσαν τεράστιες ζημιές σε γραφεία βουλευτών, σε χώρους συσκέψεων. Κατέστρεψαν πολλά έργα τέχνης που υπήρχαν μέσα σε αυτούς τους χώρους, ιστορικά κοιμήλια για τη Βραζιλία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση των ευθυνών, έχουν ήδη γίνει περισσότερες από 200 συλλήψεις σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τοπικές αρχές, όπως αυτή του Γραφείου του Κυβερνήτη της Βραζίλια, κάνουν λόγο για περισσότερες από 400. Σε κάθε περίπτωση έγινε γνωστό πως ο δικαστής Αλεσάνδρο Ντι Μοράις θα παυθεί για 90 μέρες από τα καθήκοντά του. Είναι ο αρμόδιος για την Βραζίλια. Εξαιτίας των σφαλμάτων, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, και των παραλήψεών του, τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ως αποτέλεσμα να επιτραπεί η εισβολή, όπως αναφέρει και το πρακτορείο Reuters, αλλά και κυβερνητικά έγγραφα που βλέπουν σήμερα το φως της δημοσιότητας, είναι γεγονός πως από τη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία, ο Λούλα Ντα Σίλβα ανέφερε πως υπάρχουν πυρήνες και εντός του στρατού και εντός αστυνομίας που υποστηρίζουν τον Ζαϊρ Μπολσονάρου και είχε επισημάνει ότι είναι πολύ επικίνδυνο να υπάρξει πραξικόπημα ή απόπειρα πραξικοπήματος άμεσα στη Βραζιλία. Και φαίνεται πως τελικά είχε δίκιο και φάνηκε το γεγονός ότι η αντίδραση της αστυνομίας στην αρχή ήταν πάρα πολύ χλιαρή, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ό,τι αφορά απέναντι στους ακροδεξιούς εισβολείς στα κτίρια, οι οποίοι οι περισσότεροι από αυτούς κατάφεραν να διαφύγουν στις γύρω περιοχές να γλιτώσουν την σύλληψη. Ο Λούλα Ντα Σίλβα σε διάγγελμά του έκανε λόγο για φανατικούς φασίστες βάνδαλους, οι οποίοι αποπειράθηκαν να εισβάλλουν στις έδρες των τριών εξουσιών. Στην ομιλία του στην πολιτεία του Σάο Πάολο μίλησε για βαρβαρότητα, ενώ διεμήνυσε ότι όλοι οι εισβολείς θα βρεθούν τελικά και άφησε επίσης ξεκάθαρες αιχμές κατά της αστυνομίας αλλά και του αντιπάλου του Ζέιχ Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος ο Μπολσονάρου δεν επικρότησε αλλά ούτε και καταφέρθηκε αρνητικά εναντίον της εισβολής στα κυβερνητικά κτίρια. περιορίστηκε να πει ότι οι ειρηνικές διαδηλώσεις είναι στο πλαίσιο του συντάγματος. Βέβαια, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Ζαϊκ Μπολσονάρο εδώ και λίγες ώρες ζήτησε σε νοσοκομείο στο Ορλάντο της Φλόριντα με έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Είναι ο τραυματισμός που τον ταλαιπωρεί το 2018 όταν μαχαιρώθηκε κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας. Και αυτά γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή για την κατάσταση της υγείας του. Θύμησε μου, μάλλον να υπογραμμίσουμε γιατί τα είπες, πού είναι ο Μπολσονάρο αυτή την ώρα? Είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Φλόριντα συγκεκριμένα. Φλόριντα, μάλιστα. Και είναι εκεί από πριν τα Χριστούγεννα, έτσι, από τη, πριν την ορκομοσία. Έχει φύγει του... λίγες ημέρες πριν από την ορκομοσία του Λούλντα Σίλβα, δεν παρέστη κατά το εθιμοτυπικό στην ορκομοσία και παρατηρεί από εκεί τα τεκτενόμενα στη χώρα. Ναι. Και το δεύτερο, αυτοί που έκαναν ό,τι έκαναν σήμερα, τι είπαμε είναι δημοκράτες, σοσιαλιστές, προοδευτικοί, κομμουνιστές, είναι φασίστες και ακροδεξιοί? Τι είναι αυτοί? Όπως ανέφερε και ο Λούλντα Σίλβα, είναι ακροδεξιοί φασίστες και βάρβαροι βάνδαλοι. Οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές σήμερα στα διεθνή μέσα ενημέρωση τους αναφέρουν ως μιμητές του τραμπισμού. Σε ευχαριστώ, Τζενή. Καλή συνέχεια. Σε τούτη την πατρίδα τη γυρεύω με μισθοφόρους και περαιτωριανούς. Τη δόξα σου γονατιστός να ζητιανεύω και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς. Ήταν 7 Γενάρη του 2009, προχτές συμπληρώθηκαν 14 χρόνια όταν έφευγε από τη ζωή αυτή η ασύγκριτη φωνή, Μαρία Δημητριάδη. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς. Σαν ψυχούλα είναι τούτα τα στιχάκια από συμπόσια και ξενύχτια πιτών. Τα ψιθυρίζουν οι χαφιέδες στα σοκάκια. Εκεί που πάω σαν το ψάρι να πιαστώ. Τα ψιθυρίζουν οι χαφιέδες στα σοκάκια. Εκεί που πάω σαν το ψάρι να πιαστώ. Αγκαλιά με τα σκυλιά. με τα σκυλιά. Φιλική αγκαλιά με τα σκυλιά. Σε τούτη την πατρίδα τη γυρεύω. Με μισθοφόρους και περαιτωριανούς.